شاخەکانی رابردووا بینیمان کە چۆن ڕامی هات بۆ یەکێک لە دەریاچە شاخاوەکان کە بە زۆری ماسی تەڕوید ناسراوە و چۆن جۆرە ماسیکی نوێی ناسی کە ئەویش تەرویتی کۆپاڵتە و چۆن ڕکابەریەک لە نێوان مایکڵی ئەجنەبی و ڕامیا دروست بوو کە مایکل بەلەمی کۆنتڕۆڵی بەکارێنا و ڕامیش کەرەستەی سادە وساکاری ڕاو دواتر بینیمان کە ڕامی مراویشی گرت و هەوڵیە لە ڕێگەیەوە ماسی کۆپاڵتی زەبەلاح ڕاو بکات ئاخۆ ڕامی سەرکەوتووە بێ لەم کارەیە یان مایکل لە پێشەوە ڕاویەکات ئێستاش با پێکەوە سەیری ئەمەڵقە نوێی ڕاوچێ پچکۆلەکە بکەین با بزانین پێشەوە مراویەکەم زۆر باشە با ئێستا ڕێگەی مراوی دەست پێ بکەین ئەو مناڵە زۆر تووڕەمەکات ئازایەتی ئەم کوڕە سەرسامی کردووم پێڵەفەوەش ڕامی بەنیەتە مراویەکە و خۆراک بەکار بێنێ بۆ ماسیەکە نا دیما خۆراکەکە ماسیەکی زیویە بێت هەی مراویەکەی بۆچێکەواتە ئەو خۆراکە کاڵەگرێ کۆپاڵ توانایەکی بەهێزیە لە ئەسپێکردن بەبوونی مرۆڤدا بۆیە توانێت زوو دەرباز دێلێ ڕامی پێی وایە کە پەیوەندیەکی بەهێز هەیە لە نێوان ماسی کۆپاڵت و ئەو ڕۆنەی کە کلکی مراوی دەریەدات بۆیە بیری لە شێوازێک کردەوە بۆ ڕاوکردنی بەبێ ئەوەی ماسیەکە هەستی پێ بکات بۆیە دەرزیەخەیەکی بەکارهێناوە بۆ بەستنەوەی خۆراکی ماسیەکە بە قاچی مراویەکە مایکل ئێستا بە چاوی خۆت دەیبینی کە ئەم شێوازە سادەیە لە بەلەمە کۆنتڕۆڵەکە باشترە بێگومان ئەبێ سنوورێک بۆ ئەم مناڵە عەجولە دانم ئێستا دەرچۆ ئەمە شێوازێکی تازەیە بەلەم بە کۆنتڕۆڵ بەکارێنێ پێما بیشە بڕشەیەکی زۆر بەهێزە بین لە نێوان بەلەمەکەی مایکل و شێوازی مراویدا پێم بڵێن وانییە بەتوانی لە ببەستت تێنەگەشتم کاک مونزیر بەڵام بەلای منەوە کێبڕکەیەکی زۆر خۆشە ئافەرین مراویەکەم بەهێڵێکی ڕاست بەردەوام بە تا ئێستا سەمت ڕۆشتووی بێگومان ئەبێ لە هەر جێگەیە تا بێ ماسی زەبەلاحەکە دەرکەوێ کەواتە بۆ نیمراوی ماسی ترویت ڕاکێشێ وەلەم حاڵەتەیە هیچ قورز نییە ڕاوکردنی وە قورز نابێت بەڕاستی ڕامی وردبین بوو کە هەستی بەو دیاردەیە کرد بۆیە شێوازی مراوی داهێنا زۆر سەرسامم بە زیرەکی کوڕەزاکە بێگومان شانازی پێواکەی کا کامیل زۆر بە گەرمی چەپڵێکی بۆ لێم ئەگەر سەرکەوتوو بێت هەروەها منیش بێگومان ئێستا دەرەکەوێ پێم وای بێگرتی تکای لێ دەفەوەز مەرۆ بۆ ئەوێ هەیکەم ژەی بێمێش فەواز ماسیەکم گرت پێت وایە ماسیە زەبەلاحەکە بێت نەخێر تەنها ماسیەکی تەرویدی ئاساییە ئەمە شتێکی خراپە بەڵام گرنگ لەوایە کە ڕێگای مراوی توانی کاریگەری خۆی دەربپڕێ ئەمەت پێ چۆنە فەواز شتێکی جوانە، بەڵام ئێمە ئامانجمان ماسی کۆپالتە، وانییە رامی؟ بەڵێ، بەڵام ئاخۆ مایکل چی لێ بکاتێک بەمە ئەزانێ. من هەڵە بووم کاتێ بە ڕامی موترسنۆکە کە گەڕایەوە داوای لەبردنی لێەکەم. کەواتە بێ ڕامی خێرا بگەڕێتەوە، پێش ئەوەی بڕیارەکە بگۆڕیت. بەڵێ، پێم وابین. ئی ئامادە بوو بۆ هەوڵدانێکی تر مراوی ئازیزەکەم. خۆراکەکە ئامادەیە. زۆر باشە. تۆ ئامادەی؟ دەی دەرچۆ؟ ڕامی، هەموو شتێک ئامادەیە. زۆر چاکە، مراویەکە بۆ خۆم دانێ. دەی بۆ پێشەوە مراویەکەم. عقڵی ناکەم گەرگاڵتان بەزیرەکیە مناڵە بێت، چونکە هێندە سوورە لە سەبرنەوە ئەگەری هەیە بە ئامانج بگات. ڕێگە نادەم مراویەک لێم بەرێتەوە. ئێستا ماسی کۆپالت؟ هەرگیز لێک کادا ڕووی نەداوە دوو ماسی کۆپالتی زەبەلاح ڕاو بکرێت. ئەمەش هۆکارەکەی ئەوەیە کە ژمارەیان کەمە. ئەوە چەند جارێکە هەر ماسی کۆپالت ڕاوەکەم. بێگومان دڵنیام کە نزیک و مەدەڵە ڕاوکردنی کۆپالتە زەبەلاحەکە. ئەی خوای ژیان، بەڕاستی شێبڕشەیەکی گەرمە. بێگومان ڕامی سەرکەوتوو ئەبێ. ڕامی، ئێمە لەگەڵ تاین. بەسەیتر بێدەن بە من دیمام ڕامی، تۆ کوڕێکی زۆر ئازای. ئێستا کە بێگانە پەیوەندیان بە ڕامیەوە هەبێت چیەکە؟ ئەوە تا ئەو کۆپالتە زەبەلاحەکەیە، دڕندەی دەریاچەکە. لە کۆتاییا دەرکەوت. دڵنیا بووم کە شێوازی مراویەکە دروستە. باوەڕ بەمە ناکەم. دەی کۆپالتە زەبەلاحەکە، خێرا خواردنەکە بخۆ. کار لێ یەکەم، دەی خێرا بیخۆ، خواردنەکە بخۆ. دەی نزیکتر بەرەوە، دەی نزیک بەرەوە. چی ڕوویە؟ ئای خوای گیان، ماسیەکە ڕایکرد. کێ لەوێیە؟ ئای ئەوە چیەکەی لەوێ دیما؟ چیەکەی هاتم بۆی هانە بە ڕامی؟ چیەکەی؟ ئەی کچی ئیسعاج، نازانی ماسی کۆپەڵتە زەبەلاحەکە زۆر هەستیارە؟ داوای لەبردنەکەم ڕامی، بۆم زانی زۆر خۆشحاڵە بی کاتێکە بمبینی هاتم بۆلات. بەڕاستی تۆ لە هیچ تێناگەی دیما. بیرت لەوە نەکردەوە من بۆ هاتوومەتە ئەم بەرزاییەوە لە ئاوەکە دوورم. تۆ لە هیچ تێناگەی. ئەبوایە بتزانیایەکە من بۆ لێرەم کە هۆکارێکی گرنگ هەیە، ڕێگەم نایە لە ئاوەکە نزیکمەوە. دوورکەوەرەوە دیما، نامێجارێکی تر بێزارم کەی. پێشەکە هەموو مەمەڵە ناخۆشم لەگەڵ بکە لەبەر ماسێکی هیچ بەرشیتی ئارامە بنەما. تۆ کوڕێکی زۆر لت بەرزی، ڕێز لە هەستی کەس ناگریت. ئەم کچە هەموو شتێکی لێ تێگام. قیناکا بگمان دستی که ترم نبرد معامله قینا دیم را وی کم آماده بازاری کد را ولی نوا مراویکا شلاشا وادی علی مراویکا بردمی خوی نابینه براست بیرم کوتوا کاته که دنیا تاریکه به مراویچ نابینه لوانه پیش روی تاریک بید که برشگه تا آبید واخور اوه بو یه مو بید بینی دلفتی هم باشی رو ببراو کرده بله نه با توزی چاره بکن رنگ او مواکمه پیش دهتنی تاریکی دلفتی که زور باش ببراو کردنی ماسی ابیری استا همه اگلایی بیتو پی ما به فواز راسته که ابه پیش او دنیا تاریک بیه پیش برکه که کتایی بیه بله وای و بگمان هره بی رامیش بی باتو نگو کابره یک توز آرام گره مریاوی عزیزه کم ماسی زبلا حكا دي ماسي كتكال اخواتنا كنسيك برو بي خوت كان ليكم بيست امدو هذا الفتب قوس موا اقرنا هل ديزنات وان ماسي زبلا حكا راوكم بهيت شي ويرناه يلا مايكل لمبري توا انا والله لك وتايه وما اسس بلا حمقير ها اترسم ضني او بلا ما سيكمل بترسانيت وهو مش تكملت يكبا بلا ما كتشي بسر هات في مو بلاش تجير بوا مايكل شرو ياوا وادی آره حالام کرد ولی طولانی آراسته بالا مکه ا. چونکه وادی آره خلاپا گل بردوشت جیر بود. رامی به من زور دو خوش بیه. بله چونکه اصلا دفتری زیادی نبود راب کردیم. براستی منش پیوستم با پشوه ای. Huh? وای چند ماسیگی بهیزا. آبی باشه وگذانی کوتاهی کلا سر دستی من به ماسی زباله حکا. ای خواهش جوانه. اما براسی ماسی کپالت زباله حشی نکه. بله دل نیام. و پوشاج نیک داره که ولجرد رو شانوی تیشکی مانگا. لطفه باش بگنه مسیه زبلا حکا چون که هرچن هیزه به هیچ نیه لبران دستوری منا برا کردنه. ای خواهی گزه به هیزه ای زور به هیزه بوله بوله مروی عزیزه که ایسا بیتان چونه؟ رامی، ایسا خود الله بناو بله مکه ام جاره اگاز اکلاوکت بیبانه ای با سپاس با تو هوره عزیزه کم همیشه لکاتی بونجاوه ای سپاس با تو ایسا ناچارم دام با دورانی خوم دابنم لبرام بر رامی دا آفرین رامی تو زور عزیز هشت ارکه کوتای پیناتو و ماسکش زور کل رقابی است رامی به زودترین کاد رایب کرد. به هزی کی زور و رامی؟ رامی، بله ما کبر وارسی ماسکلی خورم. اول با خیره دعوت کرد هم کی تو؟ زور باشه. ای خواه، ماسکبر اونا در ارکانه رو. اتستم به وی اما و دعوت کم کردیم. آقا در بر رامی، نتوانی بر دوامی اگر چه کنم در ارکانه و. شتب که فواز اگر نه بله مکبر داره کنه کبه خیره کت کهیا تنها دلفتک بان لبردمایه ببی خوزین و پیش روی دعوه که بخرته تو آماده ایت؟ من آمادم فواز بلام از اسم ماسیه کلی نو دارکه نا خوی بشاره دوا به هیوام با گرنگوی دارکه بایز را بگری تو داوکه برو لای خود را پیشی ابی هر ایسا همو ما خوکاری رامی بکی اتوانین زور بباشی سود لحستیاری ماسی کوپال دور گرین و من پیم وابه باشترین شتوه که رگیلی بگرین زور باشا بیروکه یکی جوانه وریا برامی نتوانم چی رویا؟ ماسیه که لپرا عراسته که خوی گوری مایکل او چی که لویا؟ ها ها وگه زنیم ماسیه زون هستیاره برام برمرو بویا هات بسر رگه گی تا عراسته که بگوری جمله کردیم بلای تو باشترین چاره سر بو؟ بله اما بیروگه یکی زور جوانه رامی و با بیرت پیش نیاری کرد تو براسته؟ او ایج گمانی تیانی رامی دهی خیره بگره فواز، سهی که، فیم ها به مسیکه خریک من دو بیوانیا وریا بر رامی، شوازه لسرخوکه رنگ فیلک بیبول خلطاندن من او تا خریک برلوی امید بگره و فواز موزیر دی استا سیری کرامی اما ماسی کپالتا سبلا حقیه که امانویست بله بیوک من خویتی Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha في مو بين ما نتواني ما سدرن دكراو بين قلبك وهاو كاري اكثر ما نكر داي وانيا براستي كاري كزور ازايان ابو بين بلاكاك منزير استاتوانم دوباره ما سكب كمونا دريا تشكا بله بس جاره بات وزه سيري كين چونك من ما هيك زور خبر راو كدني وبينم رامي وانيا تو راستكي بلا مستتواني ما بيجرين